düştüm ben yollara, yollara küstüm ben onlara, onlara sordum ben kaç defa, tam bin defa dediler tek başına, bir başına. Düştüm ben yollara.